महाभारत वन पर्व पंचदशाधिक द्विशततमोध्याय। धर्मव्यास का कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा का उपदेश देकर अपने पूर्वजन्म की कथा कहते हुए व्याध होने का कारण बताना। मार्कण्डेय उवाच गुरुं निवेद्य विप्राय तो माता पितुरावभौ पुनरेव स धर्मात्मा व्याधो ब्राह्मणमब्रवीत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्यास ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा। प्रवृत्त चक्षुर्जातोऽस्मि सम्पश्य तपसो बलम् यदर्थम् उक्तोऽसि तथा गच्छ त्वं मिथिलाम् इति प्रतिशुश्रूषपरया दान्तया सत्यशीलया मिथिलायां वसेद्व्याध स ते धर्मान् प्रवक्ष्यति। ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की ही सेवा में संलग्न रहने वाली जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहाँ भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए, वहाँ एक व्याध रहता है, वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। ब्राह्मण उवाच पतिव्रता या सत्या या शीलाढ्याया यतव्रत संस्मृत्य वाक्यम धर्मज्ञ गुणम वानसि मे मतः। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध उस सत्यपरायणा और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। व्याधुवाच यत्तदा त्वं द्विजश्रेष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो दृष्टमेव तया सम्यग् एकपत्न्यान संशयः। धर्मव्यास ने कहा, द्विश्रेष्ठ प्रभो, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। तदनुग्रह बुद्ध्या तो विप्रह तद्दर्शितम मया वाक्यम च शृणु मे तात यत्ते वक्षे हितम द्विज। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी है। तात, आप मेरी बात सुनिए। ब्रह्मण, आपके लिए जो हित है वही बात बताऊंगा। त्वया विनिष्कृता माता पिता च द्विज सत्तम अनिशिष्टो निष्क्रांतो गृहाताभ्याम अनिंदित वेदोच्चारण कार्यार्थम अयुक्तम तत्वया कृतम तव शोकेन वृद्धौ तावन्धे भूतौ तपस्विनौ। श्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े थे। अनिंद्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। तो प्रसाद तुम गच्छ मात्वाम धर्मोत्यगादयम तपस्वी तम महात्मा च धर्मे च निरत सदा। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए, ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। सर्वमेतदुपायार्थं ते क्षिप्रम तौ संप्रसादय श्रद्धस्व मम ब्रह्मण नान्यथा कर्तुमर्हसि गम्यतामद्य विप्रसे श्रेयस्ते कथयाम्यहम्। परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है, अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्रह्मन, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्रह्मर से, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए, यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूँ। ब्राह्मण उवाच यदेतदुक्तं भवता सर्वं सत्यं संशयम् प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते धर्माचार गुणान्वित। ब्राह्मण बोला, धर्म सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निसंदेह सत्य है, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। व्याधुवाच दैवत प्रतिमोहे त्वं यस्त्वं धर्म मनुव्रतः पुराणं शाश्वतं दिव्यं दुष्प्राप्यं अकृतात्मभिः। धर्म व्याध ने कहा, वे प्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन सनातन दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। माता पित्रो हसका संभे गत्वा त्वं द्विज सत्तम अतंधित कुरु क्षिप्रम माता पित्रो हि पूजनम अतः परमहं धर्मम नान्यम पश्यामि कंचन। श्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए, मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण उवाच इहाह मागतो दिष्टा दिष्टा मे संगतम त्वया इद्रथा दुर्लभा लोके इंद्रा धर्म प्रदर्शका। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया, और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ है। एको नरसहस्त्रेषु धर्म विद्यते नवा प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ते पुरुषर्षभ। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भी धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्षभ, आपका कल्याण हो, आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। पतमानोद्य नरके भवतास्मि समुद्धितः भवितव्यं मथैव च यद्दृष्टोऽसि मया नघ। अनग, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा जजाति दौहित्रैः पतितस्तारितो यथा सद्भि पुरुषसार्दूल तथा हम भवता द्विज। राजा जयाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों अर्थात पुत्री के पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया, वे पूर्व स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। माता पितृभ्याम शुश्रूषां करिष्ये वचना तव नाकृतात्मा वेदयति धर्माधर्म निश्चयम्। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अधर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। दुर्गे शाश्वतो धर्म शूद्रयो नौ हि वर्तते न त्वां शूद्रमहं वन्दे भवितव्यं हि कारणम्। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता, आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। ये न कर्म विशेषेण प्राप्ते अम शूद्रता त्वया एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्तेन हि महामतेन कामया ब्रूहि मे सर्वं सत्येन प्रेतात्मना। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छापूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। व्याधुवाच अनतिक्रमणी या वै ब्राह्मणा मे द्विजोत्तम तृणु सर्वमृतम वृत्तम पूर्व देहे ममानघ। धन व्यास ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनग, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब बताता हूँ, सुनिए। अम हे सर्व ब्राह्मण पूर्व मासम द्विजवरात्मज वेदाध्याये सुकुशलो वेदांगानां च पारगः। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था, वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्याध्ययन में अत्यंत कुशल था। आत्मतो सकृते ब्रह्मन्नवस्था माप्तवानि माम कश्चित् राजा मम सखा धनुर्वेद पराजड संसर्गा धनुषे श्रेष्ठ ततोहम अववम द्विज। ब्राह्मण, अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुरावस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। एतस्मिन्नेव काले तो मृगयाम निर्गतो नृपः सहितो योध मुख्यैश्च मंत्रिभिश्च सुसंवृतः तथोभ्यान् मृगास्तत्र सुबहूनाश्रमं प्रति। ब्रह्मन्, इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। अथ क्षिप्त शरो घोरो मयापि द्विज सत्तम ताड़ित ऋषिस्तेन सरेणान्नत पर्वणा। श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। भूमौन पतितो ब्रह्मण वाच प्रतिनादयन् नापराध्याम्यहं किंचित् केन पापमिदं कृतम्। ब्रह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुंजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूँ, फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला। मन्मान समृगम चाहम संप्राप्त सहसा प्रभो अपश्यम तम ऋतिम विद्धम सरेनान्नत परवड़ा। प्रभो, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुँचा। वहां जाकर देखा कि झुकी ही गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। अकार्य करना चापे भृतम व्यथितम मन समुग्र तपसम विप्रम निष्ठनंतम मही तड़े। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े करा रहे थे। अजानता कृतमिदं मयेत्यहं यथा ब्रुवं क्षन्तुमर्हसि मे सर्वं इति चोक्तो मया मुनिः। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवन, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप यह सब क्षमा कर दें। ततः प्रत्यब्रवीत वाक्यम ऋषिर्माम क्रोध मूर्छितः व्याधस्त्वं भविता क्रूर शूद्रयोनाभिते द्विज। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तो शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगा। इति श्री महाभारते वन परवड़ी मार्कण्डेय समास्या परवड़ी ब्राह्मण व्याध संवादे पंचदशाधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 215वां अध्याय पूरा हुआ।